राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 अक्टूबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत की कथा सुनने से यह एक बोध होता है, यह मानव जीवन केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। जब तक उस परमात्म तत्व की प्राप्ति न हो जाए, कितना ही राज्य, कितना ही वैभव, कितनी संपत्ति, कितना ही बड़ा ऊंचा पद मिल जाए, कुछ नहीं। एक वो परमात्मा प्राप्ति हो जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। सर्वम पदम हस्ति पदे निमग्न हाथी के खोज में सब खोज समावे है। ऐसे भगवत प्राप्ति से सब काम सिद्ध हो जाता है। इस मनुष्य शरीर से वही प्राप्त करना है। जैसे कोयला होता है वो अग्नि से वियुक्त होने पर काला हो जाता है, बिना अग्नि के वो चमक नहीं उठता। ऐसे परमात्मा से विमुख होने पर परमात्मा की प्राप्ति के बिना इसको शांति मिलेगी नहीं, काला हो गया काला। इसलिए चमक आवेगी नहीं, और परमात्मा में स्थित हो जाए तो बस फिर तो बस हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक भगवान के समान हो जाता है। एक बहुत विचित्र बात आई, पुरंजनों उपाख्यान है, ये जीव का नाम पुरंजन है। अविज्ञात मित्र कौन है? इसका मित्र है भगवान। भगवान है वो सखा है, संयुजौ सखायौ। वेदों में भी दोनों सखा बताया है। भगवान भी अपना मंत्री समझते, मित्र समझते, मित्र रहते हैं। एक बात बड़ी विचित्र है, भगवान दूसरे को मातेत नहीं करते, शासित नहीं करते, गुरु नहीं बनते, बड़ा नहीं बनते, वे बरोबर बनते। बड़ा वो बनता है जो को बड़ा नहीं होता है, उसको बहम रहता है कि मैं बड़ा नहीं बनू तो छोटा रह जाऊंगा। पर भगवान को ये नहीं रहता। 18 करोड़ सेना में भगवान घोड़े आंकड़े बने, सारथी बने, सबसे छोटा हाथ दर्जा सारथी का है, घोड़े चलाओ। वह छोटा दर्जा स्वीकार करने पर भी बड़प्पन मिटता नहीं। दूसरे बड़े बन भी जाएंगे तो बड़प्पन आएगा नहीं, छोटे ही रहेंगे। अब भगवान छोटे ही बन जाए तो बड़प्पन जाएगा ही नहीं। उधर भीष्म जी महाराज ने शंख की तरह दहाड़ करके शंख बजाया, पांडवों की तरफ से भगवान ने शंख बजाया। कितनी विलक्षण बात है, कोई पूछने वाला नहीं था। 18 करोड़ सेना, क्षत्रिय क्षत्रिय अभी, और भीष्म जी तो सेनापति थे ही। भगवान शंख बजावे पांच जन्य में ऋषि देवदत्त धनंजय पौंड्रम देव तीसरा नंबर आया भीम के भीर। तो पूछा को महाराज आपको शंख बजाने का क्या अधिकार? युद्ध की घोषणा उधर सेनापति करता है, इधर भी सेनापति करे? आप तो घोड़े हाँकने वाले हो, कोई सो नहीं करता, बोलते ही नहीं। ये छोटे होने पर भी बड़े ही रहते हैं। स्थानम प्रधानम खलु योग्यतायाः, स्थान से बड़े होते हैं वो स्वयं बड़े नहीं होते। कहीं वासव प्रधानम खलु योग्यतायाः, यही बात आती है। तो ये दूसरी सहायता से बड़े बनते हैं, उनके मन में छोटा न बन जाऊं वहम रहता है, इस वास्ते गुरु बनते हैं, भगवान गुरु भी बनते। अर्जुन कैसा था? शिष्य स्थे हम शादी मान पाम प्रपन्नम, और शिष्य कहने से भक्तों से मे सखा चीते सिंह उत्तम। अर्जुन की दृष्टि से भक्तों से मे सखा चीते, मेरा तो सखा है, प्यारा मित्र है। इष्टोशी मे दृढ़ मिति तथो बक्षा मित, मेरा इष्ट मित्र है। भगवान अर्जुन को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान छोटा नहीं बनाते, बड़ा ही बनाते हैं। असली गुरु होते हैं वो भी चेला नहीं बनाते, गुरु भी बनाते हैं। मानो महापुरुषों का शिष्य बन जाए तो वो शिष्य नहीं होता, वो दुनिया का गुरु हो जाता है, तो वे गुरु ही बनाते हैं। ऐसी विलक्षण बात है, अभिज्ञात मित्र है ये। पुनर्जन कितना बुद्धि के वश में हो गया, कितने जन्मों में तक चला, पुरुष स्त्री बन गया, तरह तरह के दुख पाए। वो मित्र कहता है तू मेरे को भूल गया, मैं तेरे को नहीं भूलता हूँ। सज्जनों हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान हमारे को भूलते नहीं है। जब आप भी ध्यान दो तभी भगवान तैयार सबके लिए। आप कैसे हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, किसी ब्राह्मण आदि वर्ण में ऊंचे हो, आश्रम में ऊंचे हो, छोटे हो, बड़े हो, किस योनि में कैसे हो, भगवान के प्यारे हो। ये बात याद रखनी चाहिए, भगवान हमारे, हम भगवान के। ये संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न दुख कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। परमात्मा की तरफ चलने में बाधा लगा देंगे ये, बस ये कुटुंबी काम करेंगे। पोहरे आए तो परिवार दसों देश, अब भवन भागशीष हो। ये जितने ये पौराय थे भजन स्मरण करेंगे जहां तो जाने नहीं देंगे, पौराय तो परिवार दर्शन देशों। और भवन भागशी वो खास कैद खाना है, अरे पग में पड़ी मोह की बेड़ी। मोह है मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरे है। अब छूटन कैसे हो? तो ये भाई ऐसे है, इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और भगवान में लगाओ सबको, मनुष्य जन्म सफल हो गया। आप जितने आख्यान सुनो भागवत में, तरह तरह के आख्यान, ऋषियों के, मुनियों के, राजाओं के, धनियों के, गरीबों के, तात्पर्य भगवान में लगना है। बसो विभूत्य न पारमार्थ्यम, अंत महाराज सुखदेव जी कहते हैं यह वचन की विभूति है, एक ऐश्वर्य है जिसका वर्णन हुआ है। परमार्थ तत्व इसमें नहीं है, परमात्मा तो परमात्मा में है। सज्जनों बड़ी सावधानी से भगवान लग जाओ, भागवत की ये शिक्षा ग्रहण कर लो। भागवत बहुत बार आपने सुनी होगा, यहाँ वृंदावन है भागवत की कथा होती ही रहती है और आप लोग सुनते ही रहते हो, पर इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि भगवान में लगना है बस। जस्मात केनाप्य उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो फिर काम ठीक हो जाएगा। तात्पर्य ये है, काफी दही होता है उसमें मक्खन थोड़ा आता है, ऐसे भागवत पुराण में मक्खन है भगवान की भक्ति, ये सार चीज है। कैसी बिल्कुल बात है। तो भाई और बहनों से कहना है कि मौका मिल गया है भगवान की कृपा से, बहुत अच्छी बात भागवत की कथा सुनने के लिए। तो इसका असली उपयोग यह है कि अपने सत्य से भगवान में लग जाओ, गृहस्थ में रहो तो भी भगवान की भक्ति करो, साधु हो जाओ तो गृह भगवान की भक्ति करो, भाई हो बहन हो, विवाहित हो अविवाहित हो, विधवा हो कन्या हो, भगवान में लग जाओ। खास ये बात है, यहाँ विवाह करने के लिए, धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं आना हुआ है। मानव शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, केवल उसका हिदात समझना है और कोई अपना नहीं है। वो अभिज्ञात मित्र है आपका, मित्र जानते नहीं, विमुख हो गए भगवान से। इस वास्ते भगवान की समझ में नहीं आती बात, भगवान है कि नहीं है, सही है, संसारी है, प्रत्यक्ष नहीं थे, संसार खत्म हो रहा है उसको तो है मान लिया, और नित्य निरंतर सदा सबके साथ मौजूद है उस परमात्मा को, तो क्या है कि नहीं है। अरे है ही परमात्मा, संसार है ही कहां, यह सब संसार है नहीं, भगवान की लीला है। अनेक रूप से वो ही प्रकट होते हैं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भागवत से ये शिक्षा ले लो। तरह तरह के आख्यान आते हैं, आख्यानों का तात्पर्य क्या है, भगवान में लगना। आरोग्य सर्वशास्त्राणी विचार ये सब पुनः पुनः, सब शास्त्रों का विलोना करो और बार बार विचार करो। इनमें उसको निष्पन्नम ध्येय नारायण सदा, सबका सार निकला कि भगवान को याद रखो। संतन मिल निर्णय कियो मति पुराण इतिहास, भजबे को दो यीशु करके हरि के हरिदास। संतों ने मिलकर शास्त्रों को मत करके सबका सार निकाला कि भाई भगवान के भजन में लग जाओ, अथवा भगवान के भक्तों का संग करो, परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाना, ये तुम्हारा खास काम है। ये भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना, मकान बनाना, ऐश आराम करना, ये वास्तव में मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य बनाया भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए। किस धंधे में लगे आए थे, किस काम आए थे, क्या करने लग गए, सावधान हो, सावचेत हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सजनो निहाल जाओ, अनेक जन्मों से ये जो भटकता दुख पाता आया हुआ है, ये मानव शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मुक्ति का दरवाजा है, बहुत सीधा जाना है। ऊंचा नीचा जाना हो तो यहाँ स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग नरक निशेनी है, स्वर्ग ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नरक में नीचे उतरना पड़ेगा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दूसरी दरवाजा है। ऊंचा चढ़ना है, नीचे सीधे सीधे सीधा दरवाजे पर आ गए, बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसको याद कर लो, मनुष्य पीछे बनाया गया है, पहले से उद्देश्य बना है। जिन जीवों को भगवान समझते हैं कि ये मेरी प्राप्ति करे, अपना कल्याण कर लेंगे, उनको मनुष्य बनाया, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य ही दिया, सही वो प्राप्त होकर के भगवान के भजन में लग जाओ। और कहीं छुटकारा होगा नहीं, आप बिंब भोना लोग पुनरावर्तन हो जुना, बिंब लोग तक उसे जा करके और वो पीछे आता आना पड़ता है। माँ पीते तो कौन थे, पुनर्जन्म न भेजते थे। भगवान कहते मेरी प्राप्ति होने के बाद में फिर जन्म नहीं होता। आप कितने तीर्थों में घूमते हैं, कई कई देशों में से सरा कैसे शैल करते हैं, जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, 10-10 हजार रुपया दे दे करके ठहरते हैं, पर नाव आपका मुसाफिर होगा और घर का जो छप्पर हो टूटा फूटा, घर पर आ गए। ऐसे भाई भगवान के यहाँ आ जाओ, घर पर आ गए। ममई वारिश हो जीव लोग जीव होता सनातना, अनाधिकार से मेरा ही अंश है, बिना भगवान की प्राप्ति है कभी शांति होगी नहीं। भगवान टिकने नहीं देंगे, देने नहीं, कहीं भी आप ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और भगवान के चरणों में शरण होने पर बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है कि धन संपत्ति आदि को आप चाहते हो, पर धन संपत्ति आपको नहीं चाहती, और भगवान को आप चाहते तो भगवान आपको चाहते हैं, देर नहीं लगेगी। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सार बात है आदि सब शास्त्रों का निष्कर्ष भगवान में लग जाना तो मनुष्य धर्म सफल हो जाए। तो ये इतने शास्त्र है, पुराण है, वेद है, सबका तात्पर्य क्या है कि संसार से विमुख और भगवान में सलोक हो जाए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवान का भजन, साधुवास में जाते हुए भगवान का भजन, भाई है तो भगवान का भजन, गृहस्थ है तो भगवान का भजन, छोटी कन्या है तो, विवाहिता है तो, विधवा है तो, साधु हो गया, गृहस्थ हो गया, जो कुछ है ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद सब का काम परमात्मा की तरफ लगना है। ये वर्ण आश्रम सब काम करने के अलग अलग है परंतु उसका तत्व एक होता है। जैसे व्यापार तरह तरह करते हैं परंतु सबका मतलब रुपया कमाना है, रुपया वो एक है। ऐसे सब शरीरों का मतलब परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व एक है वहां पर, क्योंकि ये सब संसार के एक है। संसार का दुख एक है और संसार का आनंद एक है। जैसे अलग अलग भाषाएं है परंतु आपकी जो प्रसन्नता होती है और हंसते हो और राजी होते हो, और राजी होना, प्रसन्न होना, हंसना, ये किसी देश विशेष का नहीं है। वेशभूषा भाषा आदि तो अपने देश के अनुसार होती है, परंतु दुख होता है, संताप होता है, रोना वही होता है, एक ही, चाहे बंगाली रो और चाहे हिंदू रो और चाहे मारवाड़ी रोना रो और चाहे गुजराती रो, रोना एक ही, दुख एक ही होता है या सुख एक ही होता है। जैसे भाषा अनेक है, वेशभूषा अनेक है, जैसे राष्ट्र रिवाज अनेक है, परंतु सुख दुख एक है, दो नहीं है। तो संसार के साथ में रहने से दुख है और परमात्मा के साथ होने से आनंद है। ये सबके लिए, जहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और कोई ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, यहूदी हो, कोई क्या हो, परमात्मा के साथ एक है। आपके प्रसन्नता और आनंद एक होगा और दुख संताप एक होगा। भूख सबकी एक होती है, तृप्ति एक होती है, भोजन की रुचि अलग अलग होती है। भोजन कोई कुछ चाहता है, कोई कहना चाहता है, कैसे चाहता है, मगर भूख एक है और तृप्ति हो रही एक है। ऐसे साधन अनेक तरह के, अनेक तरह संपदा है, परंतु भूख एक है, उसी तृप्ति होने वाली वो भी एक है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, यही सार बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।